Przed chwilą minęła czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. To nie chwaląc się sprawił, a to tak na dzień dobry panu Grzegorzowi, klucze koło Pustyni Błędowskiej, gdzie 5 stopni powyżej się wyrwało, ale super otwarcie na poranne przebudzenie przy trwającej już pracy. Coldplay na dzień dobry w budziku, a jak zwykle o tej porze 4 po 4 sięgamy po piosenkę dnia. Dziś koncertowo Little by Little, a wersja przeboju w wykonaniu Moniki Bożym. Little by little by hook by hook, I'm 17 and z oklaskami. Tak, bo to płyta z zapisu koncertu, który odbył się w ramach inauguracji Letniej Akademii Jazzu w łódzkim klubie Wytwórnia, a było to 12 lipca tego roku. Nietypowy skład muzyczny, trzy waltornie, klarnet basowy, viola da gamba i jazzowe trio Stryjo. 9 utworów Radiohead z różnych etapów twórczości, 1 utwór Hey, to wszystko zaaranżowane niezwykle pieczołowicie i starannie przez Nicolę Kołdziczyka i zaśpiewane przejmująco przez wielką fankę Radiohead Monikę Bożym. No i ze współpracy tego duo wyniknęło coś, myślę, spektakularnego na najwyższym poziomie, bo taki właśnie jest album radiohedonistycznie Live at Wytwórnia. Tom York i John Greenwood na nowo, zagrany, zaśpiewany, a w ramach piosenki dnia dziś Monika Bożym. Kilkukrotnie do usłyszenia, także automatycznie w zestawie do głosowania na listę przebojów trójki. Tymczasem 9 po czwartej. I've done some things I won't forget, but still I live with no regrets. I've taken liberties, now they belong to me. Yeah, they belong to me. And I've walked a dark and narrow road to places no one goes alone. And everything I see, it's written on my sleeve. Yeah, it's got its mark on me. Let's start a fire. Let's pull this trigger. Cause all these bruises make our skin thicker. Now everybody can see our scars. It's what we're made of. It's who we are. It's what we're made of. It's who we are. And every day will come to pass. Skin thicker now. Williams, tak, też mi się wydaje, że nieźle wchodzą o poranku. 13 minut po godzinie 4, to chyba powolutku, po cichutku już będziemy wywoływać korespondentów, przodowników. Mailowo, telefonicznie i smsowo, przypomnę, budzik@polskieradio.pl, 2 2 i 7 3 oraz 71335. Kontakt i dane teleadresowe znane, zatem wtorkowe 3 szybkie ciach, ciach. Rozgrywka dziś, no, w samej nazwie. Trzy szybkie, pani Beata, nie tak dawno z Krakowa, teraz z Rybnej, ale to też pod Krakowem już daje znaki obudności. Na polu? O, jak to na polu? Chłodno, mokro, deszczowo, mglisty poranek. Pani Beata, jako pierwsza dziś telefonicznie. Pięknie dziękujemy. SMS-owo pan Wojtek Lodziarz z Rawicza, gdzie jeszcze nie pada. No, to zapowiedź jesieni, a wczoraj mówiliśmy i tak jakoś zaklinaliśmy te rzeczywistości informacji od pana synoptyka, że ma być słonecznie i ciepło. No, to tak poprawnie marketingowo pan Lodziarz, pan Wojtek z Rawicza. Dziś jako pierwszy SMS-owo. No jeszcze mailowo pan Piotr, Mr. Pyta, wita o zdrowie, pyta Harrogate na słuchu. Temperatura 11 stopni Celsjusza, ale wieje tak, że głowę z płucami chce urwać. Z Wysp Brytyjskich pan Piotr jako pierwszy, good morning, mailowo.

liczne i smutne. Cielesność przed lustrem, gdy babcie przetrwania wybierać ubrania. Popłyńmy daleko za tęcze, za dekolt. Spotkamy po godzinie 4:00. To czas, kiedy przypominamy wybrane wydarzenia z historii. Ten punkt programu nazywa się Budzikowe kalendarium. O, to. Przypominamy kilka wybranych wydarzeń z historii z 23 października. I tak w roku 42 przed naszą erą zmarł Marek Juniusz Brutus, rzymski polityk i senator. I ty, Brutusie, przeciwko mnie. Oto właśnie. 74 lata temu w Lublinie została zainaugurowana działalność Uniwersytetu imienia Marii Skłodowskiej-Curie. W 1998 roku uruchomiono Swatch Internet Time. To było równo 20 lat temu. 18 lat temu z kolei powstała oficjalna lista sprzedaży OLIS, Związku Producentów Audio-Wideo. Jeszcze jedno smutne wydarzenie z 2002 roku. 16 lat temu miał miejsce terrorystyczny atak czeczeńskich bojowników na Moskiewski Teatr na Dubrowce, zakończony 26 października operacją rosyjskich oddziałów bezpieczeństwa. Wówczas zginęło 41 czeczeńskich bojowników i 128 osób cywilnych. Rok 2002, smutne wydarzenie z historii. Pozostałe wydarzenia, także te w związku z urodzinami wybranych artystów ze świata muzyki, nie tylko, już za niecałą godzinę. A za 3 minuty pan od pogody z najświeższą prognozą na dziś. Afraid to step into the light. Alicja Czułe Ucho i pan Jacek z Krakowa. Tak, tak, przypomniał się Słoneczny Patrol. Już. 4:30, czas na prognozę pogody. Tak człowiek rozmarzy o 4:30, no jeszcze będzie. Z północnego zachodu na południowy wschód przemieszczać się będzie układ frontów atmosferycznych. Początkowo napływać będzie ciepłe powietrze polarnomorskie, o proszę, ale po południu za frontem chłodnym zacznie napływać chłodne powietrze, nie zgadną państwo, polarne morskie. Dziś pochmurno i deszczowo, od północy stopniowo przemieszczać się będzie ta strefa opadów. Najwięcej w północnej części kraju, najmocniej popada lokalnie na Pomorzu Zachodnim. Wiatr umiarkowany, ale po południu wzmagający się do dość silnego, w porywach do 70-80 km na godzinę, miejscami do 95, a wysoko w górach nawet do 120. Wiatr zachodni i północno-zachodni. Ciśnienie wyraźnie spada, w południe w Warszawie wyniesie 995 hektopaskali. No i temperatura też spadła i w dzień będzie ledwie od 6 stopni na Suwalszczyźnie, 7-8 stopni w części wschodniej, w centralnej części kraju 9 do 10 stopni. Im bardziej na północ i na zachód, tym wyższa temperatura, a na Pomorzu Zachodnim w rejonie Szczecina dziś najwyższa, około 12 stopni. No to tyle od pana synoptyka na teraz, choć do wieści pogodowych jeszcze będziemy wracać. Czas na lekcję muzyki. No to taka powtórka, można by powiedzieć, wybranych utworów, w których jest jeden taki wspólny mianownik, taka cząsteczka, której szukamy. 71335 SMS-owo szukamy czegoś, co łączy trzy różne nagrania. No właśnie trzy, więc po kolei jest troszkę czasu, by odszyfrować, cóż to takiego dziś łączy te trzy nagrania. Dość nietypowe, rzadko prezentowane, ale myślę, że ze wspólnym mianownikiem, z odnalezieniem go nie powinno być problemu. 71335, część pierwsza. Byłaś u kresu drogi, dalekim światełkiem, nadzieją, której darmo szukać mędrca szkiełkiem. Byłaś serca stukotem i myśli gonitwą, i żebyś wreszcie przyszła żarliwą modlitwą. Śliściem leczącym jesieni, byłaś czuję cierpliwym uchyleniem sieni, i chwilą, której zamarł czas i znikła przestrzeń. Przez jedną chwilę byłaś tym, byłaś, a jesteś. Jesteś wesołym ogniem, co strzela wysoko, nadzieją, której darmo szuka mędrca oko. Czasem mierzonym serca, biciem niecierpliwym, i żebyś tu została westchnieniem żarliwym. Jesteś moją muzyką, siedmiu struna śpiącą i garścią śniegu, którą wtulam twarz płonącą, i nitką, co się złoto przędzy myśli wszędzie. Tym wszystkim dla mnie jesteś, tym jesteś, a będziesz. Będziesz wiatrem wiosennym, co wieje od rzeki. Będziesz snem, co zmęczony zamyka powieki. Moim świtem spokojnym, dni szarych urodą, będziesz soli okruchem i chlebem i wodą. Będziesz niezgrabnym wierszem i świerszem w kominie. Bawim latem w jesieni i polędą w zimie, bo tak nam już sądzone, tam gdzie ja i ty wszędzie. Byłaś, jesteś i będziesz. Byłaś, jesteś i będziesz. Byłaś, jesteś i będziesz. Byłaś, jesteś i będziesz. byłaś, jesteś i będziesz. Byłaś, jesteś i będziesz. Byłaś, jesteś i będziesz. Byłaś, jesteś i będziesz. Byłaś, jesteś i będziesz. Byłaś, jesteś i będziesz. Do samego końca i tu właśnie należałoby... Dobrze, dobrze, bo już tak podpowiem, że gdzie szukać podpowiedzi, gdzie szukać odpowiedzi. Naprawdę już łatwiej być nie może. 71335 SMS-owo, rozgrzewka szarych muzycznych komórek. Druga i trzecia podpowiedź, a w sumie niecałe 8 minut, by odpowiedzieć, co łączy trzy różne nagrania. Ale właśnie trzy, bo jeszcze drugie i trzecie przed nami. 71335, a na budziku za 24 minuty piąta. Gdy ujrzałem, zbaraniałem, oszalałem, całowałem. Byłaś mała tak, mała tak, mała tak. O, tak! Kwiat w warkoczach, błękit w oczach, tak nieśmiała i urocza. Byłaś mała tak, mała tak, mała tak. O, tak! Ślub i nasze wielkie amoroso. Dziś wspominam chwilę tę ze zgrozą. Czarowałaś, ja wierzyłem. Odejść chciałaś, ja broniłem. Bo byłaś mała tak, mała tak, mała tak. O, tak! I po co ja cię broniłem? No dlaczego? Bo trzeba mu pozwolić się odejść do diabła. Rozpakować walizki, te twoje łaszki, ptaszki, fatałaszki i wyrzucić na złamanie kart. A ja, idioto kretyn, błagałem, zostań, nie, nie odchodź, co zrobisz bez mnie, taka sama, taka bezbrona, taka naiwna, taka mała, taka mała, taka mała. Czekoladki, marmeladki, pieski, kotki, to nie kwiatki. Weź mała tak, mała tak, mała tak. O tak, dogadzałem, rozpuszczałem, o, nawet futra kupowałem. Ale byłaś mała tak, mała tak, mała tak. O tak! Ja szukałem forsy w różny sposób. Ty puszczałaś z dymem papierosów. Ty przymknęli mnie, niestety. Ty uciekłaś z tym facetem. Oniemiałem, rozpaczałem, a gdy wyrok odsiedziałem, 2 tygodnie cię szukałem. Gdy znalazłem, mordę sprałem. Rzuć pistolet. Oszalałaś? Przecież jesteś taka mała. Ach tak. Cóż. Strzelaj. Strzelaj. No, strzelaj ty! I pomyśleć, że byłaś mała tak. Ach, mała tak. Bardzo mała tak. O tak! Trzy na raz. łaskawym śmiechem. Ostatnio w mieście my tramwaje po północy błądzą, rozkładem nocnych tras piekielne jakieś mocy rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod tym oknem nocą staje. Miłaś serca bicie, miłaś serca bicie, wiosną, zimą, życiem. Marzę moich echem, marzę moich ech, winem wiatrem, śmiechem. Ostatnio słońca mniej, ostatnio noce bardziej ciemne. Nawet księżyc grań o tobie nie chce gadać ze mną. W kieszeni grosze dwa, w kieszeni na dwa szczęścia grosze. W tym jednak losu żarcze, ja obydwa grosze noszę. Byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życie. Ktoś pytał jak się masz, jak się czujesz. Ktoś z kim rok wojnę grasz, wyczekuje. Ktoś kto nocami, ulicami, tramwajami pod twe okno mknie, gdzie spotyka mnie. Czekuje ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami pod twe okno pnie, gdzie spotyka mnie. Byłaś serca bicie, pora wiosną, zimą, życie, życie. Marzę moje echę, winem wiatrem, śmiechem. Winem wiatrem, śmiechem. Byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życiem. Wiosną, zimą, życiem. Marzę moich echem, marzę moich echem. Winem wiatrem, śmiechem. Winem wiatrem, śmiechem. Byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życiem. No wiadomo, prościzna dziś na miejscu trzecim, pani Beata, na miejscu drugim pan Maciek z Libiąże, a na miejscu pierwszym pan Adam z Rybnika. Byłaś, choć i też uzupełniamy odpowiedzi m.in. od pana Mirka z miasta Łodzi. Kres uczuć i kres miłości, tak też mogło być. Pan Harold ze Strzegomia, to jesień. Jest to jesień. A jesień uczuć też może być z autostrady A4. Pozdrawia ze Strzegoma. Na dzień dobry, pan Harald. Także porównania, a może kolory miłości, tak barwnie odpowiada pan Jacek, który to gorąco pozdrawia z gorącego Wrocławia. Właśnie jeszcze pozdrowienia ze Szczecina od pani Ani, bo to zła kobieta była. A może, i to od pana Wojciecha, odpowiedź z wyróżnieniem westchnienie. I takich westchnień nie zabrakło także w dzisiejszym zestawie 3 na raz. Skaldowie, ty byłaś, jesteś, będziesz. Wiesław Gołas, byłaś taka mała, to z repertuaru Freda Buscaglione, El Piccola Cosi i jeszcze Andrzej Zaucha na zakończenie byłaś serca biciem. No to dzisiejszy zestaw. 3 na raz. Ciąg dalszy jutro, też będzie łatwiej. Ja na budziku, godzina 4, minut 44, sekund 45, już właściwie 04. It's more cheaper and Ruth Maneuver and we are together in unity. Into the furnace, we blaze away. pours out when I think of love. Mentally blazing away, disgust, ransoms and randoms, scared of phantoms, with esoteric reasonings of the most high. And I know, love to share like we don't care. Inside the flames, making a change, being upstanding, more upstanding. Make it to the plateau, we never let go, and we got that saving grace. No more hatred, love for the lovers. She's my one and only, I'm no phony. Told you before, don't mess with my legacy. Let it be greatness, we can't fake this. Making the statements, up to the gateway. We do it straight away because it's only love to save us from the rut. From the rut. From the rut. It's only love. Save us from the rut, from the rut, from the rut. What next? What now? Live and let live, release the cloud. Now that you're free, you're clear to see the view. Oh me, oh my, stuck in that line all this time. You gotta step up, cause you're now at the front of the queue. Ważne informacje drogowe, ważne i uspokajające, ale jak zwykle prosimy o szczególną ostrożność już bez utrudnień na Krajowej Siódemce. Odcinek Grójec-Warszawa na wysokości Tarczyna doszło do wypadku. Jezdnia w kierunku Warszawy była zablokowana. Teraz przejedziemy bez utrudnień, ale jak zwykle prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Wieści także od pana Andrzeja z Garwolina, gdzie 7 plusów nie pada na drodze numer 17. Pan Andrzej z okolicy Ryk także gorąco pozdrawia i przyłącza się do tych apeli o ostrożną jazdę. Sygnał od pana Jurka, żeglarza, zadowolony z takiego pogodowego obrotu sprawy. Silnie wieje i wiać będzie. No, żeglarze być może i zadowoleni, tak jak pan Jurek. Sygnał także od pana Narmka. Nasz szczęściarz żyrardowski, rówieśnik trójki, wzdycha, że wracają stare dobre czasy, gdy bieganie człowiek zaczynał po czwartej. Tak było rok temu, tak było też latem, gdy za oknem ciemność i w dodatku pięknie widać mgławice w Orionie. Taki gwiazdozbór przypominający trochę lampkę nocną. No, ciekawe, czy prawie 40-milionowym kraju ktoś jeszcze ruszył o tej porze, by pobiegać. No. Start kwadrans po parzystej, zazwyczaj tak to pan Remek formułuje. No to już chyba będziemy dobijać, bo nie jeszcze ponad pół godzinki, to jeszcze troszeczkę. A za oknem czwóreczka z plusem. No to stawiamy piątkę do dziennika, nawet szóstkę za to zaangażowanie po godzinie czwartej. Naprawdę jesteśmy pełni podziwu. Podziwiamy i pozdrawiamy. Pan Marcin z Krosna pozdrawia z deszczowej trasy do stolicy, również szerokości. Panu Piotrkowi także, który to za kółkiem na trasie Tychy-Kłodzko w złocistym, pełnym na autostradzie A4. 7 plusów. Pięknego tego czasu w pracy, jakkolwiek go sobie to nazwiemy, czy dzień, czy noc. Pan Darek z Bolesławca, zadowolony też. Jesień pełną parą, panie Budziku, u mnie szósteczka i pochmurno, i przytulno. No tak właśnie, to ten czas nadchodzi dla zimnolubnych, jak najbardziej wskazany. W Sandomierzu deszcz, temperatura też nie rozpieszcza. Piątkę z plusem panu synoptykowi do dzienniczka stawia pani Mirka z Sandomierza. Pani Kinga jest z nami też z Lubelszczyzny. Dzień dobry, melduje się i życzy miwego dnia. Odwzajemniamy. Truja dziś, ale z plusem jeszcze od pani Iwony z Nysy. Ciemno, na niebie gwiazdy, no i na razie nie pada. To dobry znak, bo przecież rowerek w gotowości i do roboty. Pani Jela z Opola melduje się sprzed lustra podczas malunku. Na liczniku dajemy szóstkę. No i sygnały krajowe na tę chwilę już wyczerpane, ale ciąg dalszy sygnałów zagranicznych. To już za chwilkę. Na budziku za 8:05. Ludzie w niebie. Stargate. To już było od pana Piotra Serdeczności z Wyspy. Bardzo dziękujemy. Pan Piotr w drodze do Abu Zabi. Dziś taka droga, że wyszło na zegarku 28 stopni i pnie się w górę, a słońca nie widać. No chłodny poranek, chłodny. 10 stopni na Middleford, na Fionii i pada deszcz, ale odczuwalna temperatura mimo tych plus 10, minus 1. To z Danii pan Sebastian. Stilburga, siódemeczka dziś, aż liście lecą z drzew, to od pana Grzegorza. Bardzo dziękujemy. Pani Kinga z Amsterdamu też jest z nami obecna duchem i ciałem. Nocna zmiana i pan Wojtek z Manchesteru i jeszcze Nowy Jork. Tak troszeczkę wczorajszy w związku z różnicą czasu, ale się ociepliło troszeczkę przed północą. 12 stopni, a po przebudzeniu amerykańscy synoptycy obiecują, że w tym regionie będzie 17 stopni. Tego się trzymajmy. Puk, puk. O, proszę bardzo, już puka piąta. Piąta za 3 minuty. Calling the world from isolation, 'cause right now that's the ball where we be chained. And if you're coming back to find me, you better have good aim. Shoot it true, I meet you in the pictures while I'm calling you. Just one.